بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعدكم حمد الله سبحانه وتعالى na kumsalia pamoja na kumtakia taslim mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Naendelea na darsa letu katika kitabu Al-Janaiz ndani ya Umdat Al-Ahkam cha Al-Hafiz Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Tulisoma baada ya dhuhur hadithi ya Umm Atiyyah, na wakati huu tutaisoma hadithi inayofuata ambayo ni hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu. Anasema rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala asri'u bil janaza asri'u bil janaza aw asri'u bil janaza. Nisema jim kiye kwa fatha inakuwa na maana gani? Aljanaza, jim kiwa ni maftuha inakuwa na maana gani? Ina maana ya maiti, na ikiwa na kasra jeneza. Haya nisema Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi, asri'u biljanaza innaha إن تك صالحة فخير تقدمونها إليه. وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه على رقابكم. Hadithi ameitaja Imamu Bukhari nambari 1278 na ameitaja Imamu Muslim rahimahumallah nambari 938. Nasaba wa hii hadithi katika mlango inabainisha hukmu ya kutembea kwa haraka na jeneza, hukmu ya kutembea kwa haraka wakiwa na jeneza wanapopeleka maiti katika mahala pake, wanatakiwa wachapuke katika mwendo wao, wasitembee taratibu. Qala rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, imepokelewa kutoka kwa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam, anasema asri'u bil janaza, fanyeni haraka, mharakisheni mayit, harakisheni mayit, mpeleka sehemu yake. Fanyeni haraka katika kutembea kumwahisha mayit. Innaha in taku salihatan, hakika kama jeneza hili au aliyepo ndani ya jeneza hili akiwa mtu mwema, fa khairun tuqaddimunaha ilayhi, basi ni heri hiyo ambayo mtakuwa mnamwahishia. Fa khairun tuqaddimunaha ilayhi, basi itakuwa ni heri ambayo mnaiwahisha kumwahishia huyo maiti. Wa in takusiwa dhalika, na akiwa kinyume na hilo, akuwa ni mtu wa heri huyo maiti, fasharun tadaunahu an riqabikum, basi itakuwa ni shari hiyo na harakia kuivua kuitoa katika mabega yenu. ile dalili kwa maiti au jeneza linabebwa mabegani, watu wanashika kwa kusawa mabega. Asiru bil janaza, wahisheni, kumwahisha maiti, kumpeleka katika sehemu yake. Innaha in taku saliha, kama mwenye jeneza hilo atakuwa ni mtu mwema, fa khairun tuqaddimunaha ilayhi, basi kuwahi kwenu kumfikisha mahala husika ni heri ambayo mtakuwa mmemwahishia mwenyewe afike kwenye heri zake huko, kuliko kuendelea kubaki naye mkawa hamchapuki. Chapukeni kama kuna heri, basi mnamwahishia heri zake. Wa inta kusiwa dhalika, na ikiwa kinyume na hilo, yani mwenye jeneza hilo, yani huyo maiti hakuwa katika watu wema, bila shaka ni shari, fasharun tadauunahu an rifabikum, kuwahi kwenu kumpeleka sehemu yake, basi ni shari itakuwa mmeivua kuitoa katika mabega yenu, kuwa na kisheni akapate vitu vyake huku. Anasema Ibn Uthaymeen katika fawaid alhadith, faida ya kwanza ambayo tunaipata katika hii hadithi, mashru'iyatu al-istira'i fi tanhizi al-janaza wa sayri biha ala wajhi la mashaqqata fihi wa la tafwita fadila, jambo la kisharia kutembea na jeneza au kuwahisha kumpeleka maiti na kumwandaa maiti kumpeleka katika sehemu yake ya kaburi, lakini kwa wajihi ambao hautakuwa na mashaka ndani yake, na kwa wajihi ambao hautapelekea watu kukosa fadhila. Jambo la kisharia, maiti afanywe haraka maandalizi yake, afanywe haraka maandalizi yake, akishakufa maandalizi yanayonasib sehemu ile yafanyike haraka, isiyo masala ya ngoja ngoja ngoja ngoja subiri subiri. Alkadhalika, wakati wa kumbeba maiti huyo, watu wachakuke katika mwendo, wasitembee taratibu taratibu. Kama maiti huyo ana heri, basi ni heri mnamuwahishia mwenyewe heri zake, na kama huyu maiti ni shari, basi ni shari kwa haraka yenu mtakuwa mmeivua kujitoa katika mabega yenu, kampeleka sehemu yake huko anapostahili. Hii ni faida ya kwanza. Faida ya pili, anna alqabra lilmayit salih khairun min ad-dunya, kaburi kwa mayit aliyokuwa mzuri, mayit mwema, kaburi lake wakati huo litakuwa ni bora kuliko dunia. Ndio maana Mtume akasema sallallahu alayhi wasallam, innaha in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilayhi, kaburi kwa maiti aliyekuwa mwema, maisha ya kaburi ni bora kuliko dunia ambayo yeye ameiacha. Kwa hiyo mfanyeni haraka mumpeleke mahala pake, ili akaanze mapema kabisa kula heri zake na neema zake. Kwa hiyo kaburi kwa maiti ni bora kuliko dunia. Faida tatu, mashru'iyatu al-khalasi min ash-sharri wa ahli, tunapata katika hadith sharia watu wanatakiwa wajitakase na wajinasue, wajitoe katika shari na waachane na watu wa shari. Ikiwa huyu ni maiti, tunaambiwa tufanye haraka, bila shaka kama ni mbaya, ni shari ambayo tunaitoa katika mikono yetu na mabega yetu. Katika hili kuna funzo kwamba mtu anatakiwa jambo ambalo lina shari, ambalo lina mkali, afanye haraka kujinasua na kujitoa katika shari hiyo. Kama ni watu, afanye haraka kujinasua na kujitoa watu hao ambao kwamba watakuwa na shari na yeye, awaepuke kwa uharaka wote ambao kwamba unawezekana, watu wa shari na shari kwa ujumla. Faida nne, husmu taalimi nabii sallallahu alayhi wasallam, uzuri wa mafunzo ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, haithu yukurinu lukuma bibayani hikmatihi kwa namna kwamba ana anaweka hukumu au hukumu anaiwekea hikma yake, anataja hukumu asiriru bil janaza. Hii ni hukumu Mtume anatuamrisha kwamba tufanye haraka kumwandaa maiti, tufanye haraka kumpeleka maiti. Hii ni hukumu, anabainisha watu kufanya haraka, kisha anabainisha hikma ya yeye kutuamrisha kwa nini atutaka tuwe na uharaka huu, kwa nini. Kwa hiyo bila shaka uzuri wa mafunzo aliyokuwa nayo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, anabainisha hukumu na hukumu hiyo anaiwekea na hikma yake. Hikma iliyopelekea mkasema haya, fa in takut saliha fa khairun tuqaddimuna ilayhi wa in takut wa dhalik fa sharrun tad'unahu an riqabikum. Tayyib, هذا ما يحتاج الى علامه فقيه العصر محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى عليه. كالتفوائد بعض الرسائل يا شيخ صحيح، كراهيه تاخير الجنازه من غير حاجه، ويحرم اذا تبررت جثته، لان حرمه الميت المسلم كحرمته حيا. Ubaya wa kumchelewesha maiti pasina haja, hakuna haja ya kumchelewesha, watu wakamchelewesha, hilo jambo ni baya, makruhu, karahiyatuhu. Bali inaweza ikapelekea ikawa ni haramu kabisa, asilia mali kuwa ni makruhu jambo hilo, wayahrumu na itakuwa haramu. Idha tabarrarat jussatuh, pale mwili wa huyo maiti utakapokuwa umedhurika ukaharibika, umweka mpaka akaharibika, waliowasababisha haya watakuwa wamepata madhambi kwa kuwa wamefanya jambo la haramu. Mtu kafa mathalan hatia ya Japani na makaburi yako ya kuzika Waislamu, na Waislamu wako ama wana uwezo wa kusimamia hilo, lakini kwa ujinga wa watu wakataka kwamba lazima maiti huyo akazikwe kule kule alipozikwa marehemu babu yake pale kwenye makaburi ya ukoo. Kwa hiyo hakujali huyo aliyetoa amri hii kwamba huyo maiti atakaa labda njiani siku tatu siku mbili, kwa jambo ambalo kwamba wala hakuna haja, akadhurika yaani ukadhurika justa, yaani mwili wa yule maiti, nikifanyika hilo anapata dhambi. Kwa nini atapata dhambi yule ambaye atasababisha kucheleweshwa kwa maiti mpaka akaharibika pasina haja? Kuna baadhi ya wakati kuna haja, kuna baadhi ya wakati inatokea haja kwamba huyu asuliriwe, kwanza asulirishwe, yuko chini ya uchunguzi, yuko chini ya uchunguzi, aliyemdhuru kamdhuru kwa kitu gani, nani lemdhuru, yuko katika uangalizi na uchunguzi chini ya serikali. Mathala hili jambo lingine, kama huyo atena sukari atatambuliwe kwa Marekani, ibainike ikitokea kama maiti kauao, kitu kama hivyo vinatokea. Hawa wanataja alilmu, ama kinyume na hapo kwamba asubirini kwanza, amekufa jana kijamani, tusubiri kwa huenda hajakufa huyu, yuko hai, bado yuko hai, subirini kwa. Imeshatokea mtu akifanya visa vya uongo kwamba mimi fulani, mtu alikufa akakaa siku mbili akapiga chaka, akakita akapiga chaka, kumbe hajakufa. Wa hadha yadul alayhi umumu alahadithi allati jaa fiha alhadu ala dafn almayyit. Anasema Ibn Battal, nani Ibn Battal? أبو الحسن علي ابن خلف القرطبي البكي القرطبي ثم البلنسي من أصول القرن السابع تقريبا، القرن السابع tarehe mwaka 1600 na ushe, kwa mwanzo wa karne ya 7 hijria. وبطال أما سمع ابن بطال نفيه ليس ابن النجام وقد تأول قوم في قوله صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة إنما أراد تعجيل الدفن بعد استيقان الموت ومثال تأويل بعد يواط وملك تأويل بعد يواط قد تقول يمسون صلى الله عليه وسلم عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فلن أراك كم وانا ميت او فلن اراك كم فلك ميت انا كما ومفن تأويل بعد يواط كما كسوديو نمرالي انا اتاك برمسون صلى الله عليه وسلم تعجيل الدفن بعد استيقان الموت مواط وفن اراك سؤالا لكم وانا ميت نكم ذكا بعد يا وانا يقيني جويا هو سياري انا شفيت تأويل ومفن بعد العلم kwamba inakusudiwa hapa ni maandalizi yale ya kupanda mbegu na kupeleka kaburini. Akasema Mtume wa Allah wafatahu laisa min as-sunna ta'khiru al-janaza min ajli an yahdhuraha man yahdhuraha min ajli an yahdhuraha man yahdhuraha si katika sunna bali ni katika bid'a ambazo ni mbaya bid'atun qabiha katika sunna kumchelewesha maiti kwa ajili ya eti ahudhurie fulani na fulani, ikawa hakuna hoja ya msingi ya kumsubirisha huyu maiti kuto kumpeleka katika mahala pake na kustahiki, zaidi ya kuwa kama kuna fulani mtoto wa marehemu alikuwa yuko masomoni Misri au yuko njiani, anasema chonde chonde awahi mazishi baba yake. Mheshimiwa fulani ambaye ndio kiongozi wake wa chama, huyu alikuwa ni kada wake, anasema yuko China anafanya safari anarudi, kwa hiyo tumsubiri. Mke wa pili wa marehemu ambaye alikwenda katika msafara wa kibiashara, anasema asubirie kwanza aje kumwaga marehemu mumewe. Ufuzu kama huu umekithiri katika jamii za Waislamu. Kwa nini ufuzu? Mtume sala la sala tuliona katika durusi ambazo zinapita katika kawaida, hakuhudhuria mazishi ya binti yake yupi? Naam, Ruqayya. Kipi kilichomzuilia asihudhurie mazishi ya Ruqayya? Alikuwa ipo katika jihadi. Yaani hiyo ilikuwa iko wapi? Magharibi na mashariki ya ardhi. Wapi ilikuwa wapi na wapi? Hah? Uko vitalani. Uhudi. Uhudi na Madina kuna umbali gani? Uhudi kuko Madina. Uhudi kuko Madina. Maanake uwezekano wa kutuma mtu akipanda farasi, hebu wahi mara moja pale, mwambie mtu Ruqayya kafa kwa kutumzika. Uwezekana huko huko. Sasa mtu ambaye akafa sehemu fulani, mkewe yuko sehemu fulani ambayo anasubiriwa yeye afike, ikiwa Mtume pale na pale ya kuhudhuria maiti ya mtoto wake Ruqayya. Kwa sika ya sunna kumchelewesha maiti kwa ajili eti ahudhuriwe swala yake na mtoto wake fulani, bali sunna, bali kilichokuwa sunna taajiru aljanaza ni kuwahisha shughuli za jeneza na kumpeleka maiti sehemu yake. Wa hakadha kana Ibnu Umar yasna'u biljanaza, na hivi masahaba ndivyo walivyokuwa wakifanya. Miongoni mwao ni Abdullah bin Umar. هي التي كنا تجهيز الميت والصلاة عليه كم وانا ميت نكم صليا بعد طولك وانا لوقواك يعني ميت اكيش انا بني وقتو لتقوات المصالة وقوة كمي ومصليه دور اتياه وقوة مية ومصليه na wala haitosubiriwa waongezeshe watu wala waje watu, muda kwa mshandaliwa hapo hivi. Na hivi ndivyo walivyokuwa wakifanya na salafi. Dalili juu ya hili ni yale mapokezi yaliyopokelewa kutoka kwa Abi Huraira radhiyallahu anhu, anna rajulan aswada au imra'atan sawda, shaka ya mpokezi alikuwa ni mtu wa kiume au alikuwa ni mwanamke, alikuwa akifagia msikiti akafariki. Mtume hakumuona kwa kipindi fulani, akaulizia uko wapi fulani, akaambiwa mata, amefariki. Qala, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, afala kuntum adantumuni bi, kwa nini msingenijulisha nani amekufa? Akafanya shughuli zote, akapelekwa kwenye kaburi lake bila mimi kupata taarifa. Kwa nini msingenijuza? Dulluni ala qabri, nielekezeni nilipo kaburi lake, nielekezeni mahala lilipo kaburi lake. Au alisema kabriha, shaka ya Mpokezi kwamba alikuwa ni mwanamke au alikuwa ni mwanamume. Alisema ala qabrihi, kumaanisha kwamba ni mwanamume, au ala qabriha, kumaanisha kuwa ni mwanamke. Faata qabraha, akaliendea lile kaburi lake, yaani akaonyeshwa na maswahaba lile kaburi. Fasalla alaiha, akamswalia pale kaburini. Amepokea Imamu Bukhari na Muslim. Wa fi hadithi Ibn Abbas radiyallahu anhuma, na katika hadithi ya Abdullah ibn Abbas, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, kwamba Mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, marra biqadrin qad dufina layla, alifika kwenye kaburi ambalo mwenye kaburi hilo alizikwa jana yake. Siku ya pili Mtume akapita sehemu hiyo, akaona kaburi jipya. Fakala, akauliza madha dufina hadha, huyu amezikwa lini? Qalu albariha, wakawambia amezikwa usiku wa jana. Albariha, qala, akasema afala adhantumuni, kwa nini msingeniambia, kwa nini msingenijuza? Qalu, wakamjibu dafannahu, tulimzika huyu ya Rasulullah fi dhulmati llaili, katika kipindi cha kiza kikali, katika kiza kikali. Fakarina almuqibaka, tukaona uzito, tukatungia suala la kukuamsha wewe nyumbani kwako. Ulikuwa wakati wa usiku mnene, kwa hiyo tukachelea kukubudhi kwa kukuamsha. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadithi shahidi kwako. Ash-shahid min hadha al-hadith mubadaratu as-sahaba, hoja ambayo tunaitaka katika hizi hadithi kuonyesha kwamba hupa ya haraka waliokuwa nayo masahaba radhiyallahu anhum katika kuandaa maiti zao, mpaka wakaweza kuwazika wakati wa usiku, na wala hawakumpasha habari Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam ibqaan alayhi, wakona bora tu wabashirie wamwazi tu Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hupa waliokuwa nayo katika kuandaa maiti zao, hata kama ni katika nyakati za usiku, na wanawazika usiku huo huo. Pia ambalo tumeliona hapa, lam yaamuruhu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, hakuwaamrisha Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam ayuakhiru al-janaza, kwamba kwa nini msingelichelewesha kujeneza mpaka washuhudie wahudhurie katika swala yake ahlu al-fadli was-salah, kama yeye Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Yaani mbona hakuwaamrisha? Pamoja na yote haya, bado Mtume hakuwaamrisha kwamba ikitokea kama hivyo, ikitokea kama hivyo, basi chelewesheni, kwa sababu wako watu wenye fadhila ambao kuna ubora mkubwa wao kuhudhuria sala ya huyo mayit, na miongoni mwa wenye fadhila kuu kuliko wote ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakuwaamrisha hayo, na kama lilikuwa hili la sawa, basi kuchelewesha ubainifu wa kutoa haja, jambo hilo halifai, kwa maana kwamba Mtume hanyamazii uovu. Angesema kila shaka kwenye mada kwake ni dalili ya kuwakubalia kwa yale ambayo kwamba wameyafanya. Sana sana tu walitaka naye ahudhurie, kwa nini hamkuniamsha? Tunafahamiana vizuri hapo. طيب na hivyo walivyokuwa masahaba katika hili wanafanya haraka kuandaa maiti zao na kuwaswalia na kuwaadhika. Amepokea Alimamu Ibnu Sa'di katika At-Tabaqati, kitabu chake At-Tabaqati, min tariqi Abdillah bin Ubaidi bin Umairi qala kana Ibnu Zubairi, alikuwa Abdullah Ibnu Zubairi, idha kana fi ahlihi janaza, akipatikana mfu katika jamaa zake. Alikuwa Abdullah bin Zubair akiwa na maiti katika watu wake, kwamba kuna mtu kafa katika jamaa zake, anakuwa hali yake kaanahu qaimun ala rijlin, hali yake jinsi anapokuwa kwa hali kwamba ndani kuna maiti, hali yake husahaba kana kwamba ni sawa na hali ya mtu ambaye amesimama kwa mguu mmoja. Yaani anaona viki mpaka jeneza litolewe kabisa. Hii ndio hali ya Abdullah bin Zubair, ni sawa na mtu ambaye anasimamia mguu mmoja. Yaani kwa viki na ile hali inayomjia juu ya kutaka haraka jeneza hilo litolewe na akazikwe. Kaanahu qaimun ala rijlin, ni sawa na mtu aliyesimama juu ya mguu mmoja. Hata alikuja mpaka alitoa ile jeneza kwa kulia. Al-Yatari Ibn Sa'd lakini pia kusudio na kuwahisha maji ambayo inakusudiwa ni kule kutembea, ule mwendo. Tukibeba jeneza tunatakiwa tutembeeje? Sharia imetuambia tembee mwendo huu. Wako tutembee tembee holela holela, kama vile watu wa matatu. Na kuna aina ya mwendo. Amepokea Alimamu Ahmad katika Musnad na Alimamu Nasa'i katika Sunan, kutoka katika njia ya Uyaina Ibn Abdurrahman Ibn Yunus. أسمع إلينا بن عبد الرحمن بن يونس حدثني أبي المحدثية ربيان قال أسمع شهدت جنازة عبد الرحمن بن سمرة من الهذرية جنازة لصحابة عبد الرحمن بن سمرة وخرج زياد يمشي بين يدي السرير أكتب زياد أشوال تنبيع مبيل جنازة فجعل رجال من أهل عبد الرحمن ومواليهم يستقبلون السرير ويمشون على أعقابه. وقاتلوا قد قتلوا عبد الرحمن فمجن وطوما وهم إليه وصاروا ونفكزانا للجنيزة هكوا شوى ونتنبيه ترتيب ونبوياه وأنتوا تسمى قوام بيهم جواه رويدا رويدا بارك الله فيكم جمعني ترتبوني ترتبوني سدهرك أراك ترتبوني بارك الله فيكم. فكانوا يدبون دبيبا وصارت الميم ترتب ترتب. أنا سمع حتى إذا كنا ببعض طريق المربد فقط القفكية تستهم هي مربد لحقنا ألفتنا نسيسي أبو بكر صحابة أبو بكر سي أبو بكر أسوى أنفانا ينبواكي على أغلى akiwa amempanda nyumbu wake, yani mtu akutana naye huyu bwana, akaona jinsi anapotembea tembea kidogo dogo na ile jeneza, akawadiriki kwa haraka na nyumbu wake mpaka akawafikia, akawatapa kwa bora, akawaambia tembeeni na hapa kwa yule ambaye ameukirimu uso wa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, laqad ra'aytuna ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam وَإِنَّا لَنَكَادُ نَرْمُلُ بِهَا رَمْلًا فَانْبَسَطَ الْقَوْمُ لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَهَكِكَ تُلِجِكُتَ سِيسِ كَمَا تَمْسُمِ صلى الله عليه وسلم تُكِوَا تُنَجَنَيْزَ كَمَا إِلِي تُنَتَمَيْهَا فَمَيْنَ وَحَرَاكَ فَاضْوَا مَنْ تَكُتَّكُكَ نَجَنَيْزَ لَعَ فَانْبَسَطَ الْقَوْمُ. أن يتالي الإمام أحمد من الإمام النسائي na imekuja katika sunan ya Abu Dawud mfano wa hii, lakini ametaja badala ya Abdurrahman ibn Samura kataja sahaba Uthman ibn Abi al-As radiyallahu ta'ala anhu. Umeona? Sahihi. Shekeni kwa hayo kuja kuendelea bidhaa katika darasa hili. Alhamdulillah rabbil alamin.